أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة الزمر دا سلرم آيات تخشرو برشبرم آيات بني دا ختم سورة نو دا جي ربط دا ما قبل سورة دي پا جي كي دي چدا خود سورة سر دي د سورت د ابتدا څخه بیا تر دغه ځای چې دا اوس ما ووایه نو خو د یو سبق مخکې تیر شوی دی. د هغه ځای تر دغه ځای دا ټول چې و دا د الله تعالی د توحید احقاق یې کاوه چې د الله وحدانیت ثابت کړي. دا سورت ګرد موږ د توحید څخه دی ډک دی. دا څو رکوګانې چې دی لري په د هر رکو کې د توحید دلایل دي. احقاق د توحید دغه ته وایي چې دا توحید حقوالی په دلیل ثابت کړي. دلیل پر وایي چې الله یو دی شریک نه لري. نو دغه احقاق د توحید یې کاوه. نو چې احقاق د توحید کوي پر توحید دلایل وایه نو ابطال د شرک خپله ورسره راځي. بره شرک د منځه څخه ځي. او بل حقانیت د قرآن چې د قرآن کریم حقانیت پکښې بیان دي دغه درې خبرې وي. خو دا د قرآن کریم حقانیت موږ د کتاب په سر کې د دغه سورت په سر کې لا دلته الله پاک موږ ته بیان کړي تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم چې ول دا نازل د دې کتاب نازلول د الله د طرفه څخه دي. دا د بنده جوړ نه دي د نبي عليه السلام د طرفه څخه نه دي. بیا په دې بل آیات کول ان انزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله ول موږ دا په حق ته نازل کړی دي نو چې قرآن حق سو فاعبد الله. نو دا یې ولې دا د قرآن کریم حقانیت پر د مخه کوي. د هغه وجه دا د خدا د توحید دلایل قرآن وایي. نو چې پر قرآن د سړي عقیده نه وي پر دلایلو یې د کمې خواره ځینو خو د قرآن حق عقیده د قرآن حقانیت دا یې د مخکې د مؤمن په عقیده کې ورواچوه چې دا ته حق وبله بره چې هره خبره کوي نو خو چې منې. او که ته د مثال په طور د یو چا په ځین کې د قرآن کریم حقانیت نه یې وراچولی برای چې ته د قرآن دلایل ورته وایې هغه وایي زه چې باغري وینم ته واته ارو درلی زه چې قرآن ولا که منم پیې دلایل راته وایه. نو خو دې مخکې د قرآن کریم حقانیت بیان کړي کنی اصلي مهم مطلب خو د خدای پاک وحدانیت دی. نو خود چې په دا کتاب بیانیږي اول یې د هغه حقانیت بیان کړي برای توحید پسې راواخیستي. د توحید په سلسله کې نو مال ابطال د چا خپل ورسره راځي د شرک کې په سلسله کې د دغه جریان په تسلیه د نبي علیه السلام هم ځای پر ځای باندې ورلره ورکوي. نو اوس زما د خبرې خلاصیه که تاسې په ځین کې راوستلې او چې و دا د توحید دلیل روانو تر دې شپږمه آیاته نو یو څه دلیل یې ویل سوی یو څه دا دی اوس د دغه ځای څه ورشروع کېږي. دلو اراد الله څخه هم بیان د توحید دی. خو دا داسې دلیل دی چې وجه دلیل ته چې دی دا ابطال د شرک پکښې کې هم راځي. هغه د ابطال د شرک نو څنګه پکښې کې راولې چې هم توحید بیانوي هم ابطال د شرک پکښې کې کوي. هغه دا دی چې دغه کفار چې دي دیو اللهتعالی ته ولد هم ثابتوه د شرک دغه هم یو کار. مثلا نصارا چې وه دیو اللهتعالی ته ولد ثابتوه څوک یې ولد ورته ګرځوه حضرت عیسی علیه الصلات وسلام ول دا چې پلار یې نشته د مور پیدا یې معلوم دار یې پلار الله پاک دی. دغه یهود چې بیا و هغو بیا حضرت عزیر علیه الصلات وسلام د اللهتعالی دپاره زوی بلی ول دا د خدای زوی دی. د مکې مشرکان چې په دې کې به داسې قبیلې وي چې ملائکه یې د اللهتعالی لوڼې بللې نو خو دغه دی د کفارو دغه درې غټې ډلې وي دوی اللهتعالی ته ولد ثابتوه نو موږ چې د اللهتعالی توحید درته بیانوو باید دغه جواب هم ورلره ورکول شي. نو هغه جواب واکې د قرآن د رو څخه اوس موږ وایو قرآن جواب ورلره ورکړی دی چې الله وایي د دوی دغه خبره غلطه ده چې ما ته اولاد ثابتی څنګه غلطه ده. نو چې اللهتعالی اولاد ځان ته ثابتی بې ارادې دا کار کېږي نو خو الله به اراده ده یو کار کوي په دنیا کې چې هر کار کېږي خو د الله اراده غواړي. الله وایي ما یې اراده له اولاده کړې ده نو اولاد د کومې خوا دي نو په خبره پوه شوې لکه سړی چې په یو چا پسې یو کار تړي هغه برای کول خې هلته پرېږده اراده مې له اولاده کړې ده. نو الله دغسې وایي چې ته ما ته اولاد ثابتی یا عیسی را پسې تړې یا عزیر یا ملائکه ما یې اراده له اولاده کړې ولې کمی اراده کړی وای چې زه اولاد ځان ته ونسم نو خو دا خامخا لازم و په مخلوق کې به مې یو څوک ځان ته دغه کاوه اولاد کاوه ولې د الله څه ما سوا خو ګرده مخلوق دی داسې څوک شته چې د الله څه دې ما سوای او مخلوق دی نه یي په دا ګرده موجوداتو کې د الله څه ما سوا چې دی هغه مخلوق دی. نو الله وایي که زه اراده وکړمه چې ځان ته اولاد پیدا کړم نو خدا به لازم وي خامخا به په دا مخلوق کې خوره کوم چې یا دغه مخلوق یا دغه یا دغه او دا عیب دی. الله وایي دا کار زه کوم نه چې د ځان دپاره په مخلوق کې اولاد پیدا کړم. ولې عیب ولې دی چې سره په دلیل سر خلاص کې په ترجمه م سر خلاصېږي. هغه دا دی چې اولاد ګرد مر باید د پلار د نوعي او د جنس څخه یي اولاد باید د پلار د نوع او د جنس څخه که اوس مثلا موږ د سی په خپل محول کې وګورو یو ښځه لنګه شي بره خلک وایي چې د سپي کوتره ایاګي راوړي دا د ښځې د پاره اوس کمال دی که عیب دی خو خلک یې پټیي خو ګر سره برای پیټه راواړه او دا څه دی که نو څه فرق دی خو لنګه سو سپی راوړي نو څه وسوله خو د جنس یې هلته نه دی د نوع څخه یې نه دی. نو اولاد چې د خپل والد و والدې د نوع سنې دا د هغو د پاره عیب دی. نو الله پاک وایي که ما اراده د اولاد چیرې کړې وای نو خو اولاد به خامخا په مخلوق کې ما ځان ته غوره کولی او مخلوق کله د الله د جنس و د نوع څخه دی. الله خو جنس نه لري نوع نه لري دا رقم چې خپل ځان ته بیا بل دغه اولاد پیدا کړي نو بره خو دا غیر جنس اولاد په الله پسې تړي. نو خو خلک وایي خو پیټ کې به الله ته ورواړو ځي مړې چې الله پاک واجب الوجود ذات دی. اللهتعالی چې دی هغه صفات کمالیه لري په د اولاد کې ولې دا نشته دا یې څنګه اولاد زېږولی دی لکه انسان چې مال دغسې یا حیادي پشې وزېږي یا سپی وزېږي یا سرلی وزېږي نو خو بره خلک وایي دا یې څنګه اولاد وزېږوه دغسې دلیل اوس وایي. نو د مشرکانو رد کوي په کومه خبره کې چې اولاد ته اولاد ثابتی لو اراده کچیر اراده کړی وای الله الله پاک ان د دې خبرې یتخذ چې دی ونسی ولدن اولاد ځان د پاره دی اولاد غوره کی لاستفا نو خو خامخا به د غوره کولای مما د اغه شیانو څخه یخلقو چې الله تعالی خلقی اغه پیدا کوي ما اغه شی به د غوره کولای شاو چې د اراده وای خو په مخلوق کې به شته د اراده سوی څوک به غوره کولی که به بل کار کې دی چې الله دې اولاد لري او د مخلوق د قسمه څخه دي نه یي ولې خو د الله څه ماسوان په موجوداتو کې به مخلوق بل څوک نشته ګرده مخلوق دي. نو خو که اراده دی د اولاد کړی وي نو خامخا به د غوره کولی د د مخلوقاتو څخه هغه څوک به غوره کړی چې ورته خوښ یا بې انسان زوی کړی وای یا بې پیری زوی کړی وای یا بې ملکه زوی کړی خو دغه مخلوقات کې نو نو خو دغه به کړی که به بله لار شته بله لار نشته ملاقاتې دلکې متصلې لزومیه جوړه چې ول کلمه راختلی نو ورځ خامخا موجوده ده. الله وایي نو که ما چیرې اراده کړې چې اولاد ونسم نو خامخا دغه خبره په مخلوق کې به مې ځان ته یو څوک غوره کولی چې دا زما اولاد دی کېدای شي ورته متوجه لو اراده که اراده کړې وي الله الله پاک ان د دې یتخذ چې دی ونسي د ځان دپاره ولدن اولاد لاستفا نو خو خامخا به د غوره کولی مما د هغه شیانو څخه یخلقو چې الله یې خلقي د دا زوی والې دپاره ما هغه څه بې غوره کړی وي شاو چې د الله تعالی ورته خوښه وای او

حکمتور نکده چورتا متوجه شه خپل بگو تا پغاخ ورسه چه دا سنگ خاموش کمپنی ده او سون دایمه ده چه پرزیه نگواری چه ماشین کریاب سو دا دی روان یادی چلیجه نو دا دا غصه ذاتی بلی چوک پیش داره کم دا گور افاقی دا جلدی دا لا پر وحدانیت خلقه پیدا کریجه الله السماوات اسمانون والاردم زکه بالحق پا حق سر مانا پریشتاو پا حکمت سر دا خیو کار سو دا خلق بل یو کویرو لیل علی النهار یو کویرو را پیچی تکویر دا غدی لکه دا لنگوشتی ورک سر پسر بانی دا سپیچی یو کویرو را پیچی اللیل شفا علی النهار پر ورز بانی و یو کویرو او را پیچی النهار ورز علی لیل پرشپا بانی لاقاری دا چی دی دوارا کما ترجمه داری یو تکویرو پیچی دا دی مثلا دا ورز شپا چی ده دا داره کم ده لکه یو دوارنگه تا یو بنگره پارز که یو کری پارز که دست گردی کری خوبه پویه ریش پارزه که دا کری چه ده پرگه دا تو رنگ دست پسی دست پینزی نرازی وکی دای پرای پیچل کیجه تیسی که مرشام چل مرلویجه پا دا بازارو که خون پام نی پسارا که چوگری شپا دل مرخاته دا خواز خرازی دست چل مر دوری لویجه تا وجه خواتو گره دا خواز تاریکی پسی را روانی نو گوه که دا ورز دا سغط ورشه او دا رکن پر دا ورشه بانی گوه که دا ورز دا شپا دا غسی را روانه دا را روانه دا ورز پتویی ورز زنیزی دا که پسی ده. د سپیدو د خوچ بیا ورته ګره سار بیا د دې خاص پیلواب را روان دی ورس پس را روان د شپه د استرزان لاندې کوي نو ګوره د سیګول کړي جوړه ک یا پلا پر دغه کړي باندې د ماشام خوچ مر ال تلویزیون د مرخاته د خوښ په پر راځي دا رقم پر غوړي د غوړي د سيزي سار چې بیا سپیدي د اخو ورس پر روان پر لغش په باندې درزان لاندې کوي نو الله هغه ذاتي چې دې څه چل کوي شپه پر ورس باندې را پیچي معنی د مرګي دو په وخت شپه پر روان د ورس درزان لاندې کوي ماشام سره باندې و یو کویرو النهار او ورځ بیا را پیچی پر شپه باندې دای به څه وخت دای به چې سهار سپیدې دي بیا ورځ را روان ده پر شپه باندې دا یو رقم تکویر سو بل تکویر دا دی چې د دوبی په شپو کې چې دی شپې لنډې سي معنا لږ ساعتونه سي ورځ پر را ډېره سي نو ګواکې د ورځې خوا یې پر دې نو کې را پیچلې ده او د شپې خوا یې ورله راور کړله په ژمي کې چې بیا دی د شپې خوا ډېره سي ورځ کمه سي هغه د ورځې پر خوا یې شپه ګواکې راوپیچله داسې پر راوږده کړو دا تکویر په دې معنا سو یا د فصلو په اعتبار فرق ورله راورکړه چې د ژمي او د دوبی فصلونه چې دي هلته په یوه شپه پر راوږده سي راوږده سي د ورځې خوا لنډې کې بل پلا چې بیا دی د ورځې خوا پر راوږده سي د شپې خوا لنډې کې لکه د دوبی ورځې اوږدې شپې لنډې بل تکویر دا معنا سو چې د ورځمره په شواروس کې هر سهار ماښام ورته ګوره ماښام چې لمر لویږي عادي د لمر ختو د خوا څخه شپه راځي راځي دا ورځ بره ختم کې داسې پر ګرد جهان را خپره سي د سپېدو د خوا چې بیا ورته ګوره ورځ راځي پر شپه باندې را خپرېږي داسې نو په ورځمره نظام کې هم دغه رقم ده او د کال په اعتبار چې ورته ګوره هم دغه رقم ده شپه بالا کې ورځ لنډ کې بله پلا بیا ورځ بالا کې شپه ورته لنډ کې نو یو کویرو را پیچي اللیل شپه علی النهار پر ورځ و یو کویرو او را پیچي النهار ورځ علی اللیل پر شپه باندې وسخر الشمس تایوین دریم دلیل په دغه افاق کې وای وسخر الله تعالی مسخر کړی دی معنا مقرر کړی دی څوک الشمس المر والقمر سپوږمۍ کلمر دی که سپوږمۍ دی د ارې پر کار ګمارر دی تسخیر دغه ته وای لکه مثلا زه تا ته یم چې دغه کارونه پر تا دی تا به روزمره کوي بس نو ته مقرر سوې مگر زموږ مقرری خدای دی چې مقرر یې کې کار نشي ځینې کړیا بس خو انسان دی رب العالمین داسې تسخیر کړی دی چې لمر او سپوږمۍ چې مسخر کړي دي ته څه وخت د دنیا پیدا ده روانه ده روانه ده چې بیا یې الله پناه کوي تر هغه وخته پورې دی نه ستړیا قبلوي نه بله قبلوي وایي الله مسخر کړی دی وسخر الله ګمارلي دي معنی مقرر کړی دی الشمس المر والقمر سپوږمۍ دا خو تسخیر وکړي نو څنګه تسخیر دی ستړیا لري چټۍ لري رخصت اخلي عریضه پیشي یا کل یجري لاجل مسمى کل دا ار یو کدا المرد کدا سپوږمۍ ده یجري دی تکی لاجل تر یو نیچی او تر یو تاریخ مسمن چاغه نام دار سوی دی مسمى د دې چې څوک ونه مې زستانو واخلم نو تیم مسمى کړو مې نو مولینو الله تعالی دغه تاریخ نو مولې دي چې معنا پلانې تاریخ پلانې ساعت پلانې د دقیقې پر دغه بقامت راځي تر هغه وخت دی روان دي چې نو معنا مسمى څه مجره بر خلاصه په معلوم ترجمه کوو ولې څوک وزه چې چا نو معنا خلم تاته نه معلومې چې وام زید تاته معلوم څه هغه شام عمر تا معلوم سو چه اغا نو یو شی چې یاد که برا معلومی جه نو علا و تعالیم داغ عجل مسما کردی دی مگر رو پا خپل علم که چاچه نو نری ورشوالی چه تر کم وقت پوری کلون داغ اریه به یجری تقیل اجلین تر اغا نیتی و تاریخ پوری مسمن چه اغا معلوم داره دی

الله وی تیس پیدا کردی است اطوارن پتورو سره مانا دا غصب مرتبو مرتبو سره پس روح مؤمنون کم عین دا غم از من دیو اللہ تم سفر رسم آیاتی اتفاق پیدا غدی پس روح نوح کم پس سفر رسم آیات که دا غم خبری تی اشاره سویده چه تیس پر دا غصب درجو درجو بانی اللہ تعالی خلقی است و خد خلق کم اطوارا پس روح مؤمنون کم سفر رسم آیات دا غصب سلسله دا خلق دا انسان الله تعالی دا غصب بیان کرده چه دا غصب درجه پر درجه بانی کیجی پا مزمون که دا اسپویجی نو نو یخلقو الله تعالی خلقیو پیدا کیو کوم تسپی بوتون په نسو کې او مهاج کوم د مند استاس خلقن په دیس پیدا کیدو چې دا خلق دی من بعد خلق ورسه تر بر خلق مخ کې ور پر کې رسوي دا او دا خلق چون کې په ظلمات ثلاث په ظلمات په دیس تر کې ثلاث چې درې و دې حکمت ته به وګور وس که مثال یو چاته وای چې وښته خشته و مرجه خشته سونه ساده کار دی خو غالب ادي جوړ دی مگر دا بل پراته ولګو خشته خشمالان د ورځې موږ یا سپورمې ته موږ یا بل پواړ په طریقې کې نه کیږي الله وایي زه د خلق سونه باریک خلق دی پر سره کم د وروي اړم مگر رڼا ته ضرورت نه لرم چې بل په مور په نس کې ورته ولګم په ظلمات سلاس درې ظلمات نو چی شي مراقب یو دا نس چې دی په خپل خدای ام د غوښ څخه جوړ دی د نه تاریکا د په نس کې کارته بل پان خو نه لګیش دا یو بل بیا په نس کې د ننه هغه بچدانی هغه د مور رحم هغه بیا بله طریقه پر جوړ کړل په رحم کې د ننه چې بیا د الک جوړیږي د ښځې نمونه ورته وایي د حیوانات په باره کې لکه د غوا او د اوښو د بل هغه بیا پیروان ورته وایي په یو بل نری پوښت بیا دی بند نو درې پوښې پیدا کړې او نس دی تر نس وروسته چې دی د انسان نس ارز وست د مثال تر نر نس لري رحم نه لري نو د ښځې نس امستا رحم هم پکې چې هغه په خپل ځان کې بیا یو بل لور شي دی نو په رحم کې د ننه بیا الله تعالی یو بل پوښ ورلر ورکړی دی لکه د بادام ده بادام په د خپل کلک پوښ کې د ننه بره بیا د یو بل هغه نه دی اجاړه چمړه لري چې خښته کې زنجلا کې دغه څه وچ نه زنجلا کې دا کوچنی دغه څه یو بل نه رای خور لري لکه بوغي دغه بره چیرې سدی تر راوځي نو تاریخي ځکه درې ذکر کوي الله تعالی چې په درې تاریخي کې د ننه زما سره سترګه غلطیږي نه غوږ راڅخه غلطیږي او سو نه حسن حسن انسانان په دې تاریخ کې جوړیږي نو تل عرب نه پیژنې دا ستاپه دا نفس کې دلیل دروښاوه نو ګوره د اوغه ځای څخه د یو نفس څخه پر هغه رقم پیدا کړی چې نفس جوړه سو بیا توالد تناسل سو انا عام در سره مرګری کړي چې بقا په وکی هغه چرپایان او بیا د خلق په بتونه کې د امهات درک یو خلق فصله بل خلق څونه ورته به او هغه په ظلمات انسلاس په تاریخ کې چې بل په ځان ته نو لګولي ذلكم الله ربكم ففعج حكم داغ لي خطو حد بيانير وام ذلكم الله داغ الله دا كارون يتاوس واوري دل ربكم داغ استسي ربتي بر كم زغلي چه بت زغلي بل تزغلي داغ كارون بل سوك وايس ذلكم الله ذلكم داغ الله الله داغ الله داغ كارون يوس بيان سولا ربكم رب استسي دي له الملك لهو دلر الملك و پاچی و تصرفتی چه پاچی گرده ده ده نو تی باید تا ده سچا چه تصرفات غاره چه بلانه جزما سر دیس و کیا جدیس پر ده غرب جاره چه پاچا دین و لهو دلر الملك و پاچی ده نو ما ویله چه خبر خود چه ده توحید را روانه ده نو پس یه نتیجه ترازی لا اله الا هو لا نست اله لا يقضى عبادت الا هو مگر نخاص دیچ د توحید لا ال خلاص و پد افاقیای اندرته بیان کړم پوسی اندرته بیان کړ نو حکم یو کی چې ذالکم الله دغ الله ربکم رب ساسدی لهو ام دلر ارمل کو پاچی د پاچی د دای راځی کوا او ک عبادت ک لا اله الا هو نست لا يقضى عبادت الا هو مگر ندی دا چم ګر د خلاص و پسی وای فانا تصرفون فانا نو څنګه تصرفون تاسې ګرځول کېږي دا ستا دماغ د چیش پراته دي نو یې پر هغه سره بیره کاپر دغه ګرد د دلایل واور ورته وای بیرته خپل بته جي سجده کې یا قبر ته سجده کې یا ورته کې یا غوایه ته کې نو فانا څنګه تصرفون تاسې ګرځول کېږي پر عقل دي پر دی واری دي چې مړ کېدای شي په خبره پوه وسوس فانا دا په معنا سره د کیفوس شنو کیف تصرفون تاسو څنګه ګرځول کیږي لا د حق څخه ځغلی د الله څخه ځغلی او مخلوق ته هغه په عبادت باندې نسی نو تر دغه ځای پوري چې د شپږم آیات پرسو هغه د توحید مسله چې را شروع و سره د چې په بغل کې ابطال د چاوس د شرک مو چې هغه شرک چې شو چې د الله تعالی د پاره اولادونه ثابتول هغه ابطال هم پکې کې وس په هغه دلیل سره چې الله او ما اراده لا ولا کړی کوم اراده کړی وای نو خو مخلوق مخلوق کې به مې ځان ته یو اولاد پیدا کولې او د مخلوق اولاد ګڼل خدا خو بیخي د عیب خبره ده. الله د عیب څخه پاک دی. نو چې مخلوق کې الله ځان ته اولاد نه غوره کوي نو خو اراده نه ده کړې. د الله براجي خو کار نه کېږي چې الله یې اراده لا نه ده کړې او تعالی دا اولادونه ورته درې چې عزیر علیه السلام دي، عیسی علیه السلام دي، ملایک دي. نو دا خبره غلطه ده. نو الله د الله جد د عقیدې صحت تازمر د ټولو نصیب کې. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.